koswa na omobali nanga nalembi kosambo bilobela ntango nyonso ngai mobali na mbala abima wikenda zonga se mokolo alembi tala bambanda bakomi koswanisa ngai ntango nyonso po opesa bango nzela yango lelo nga betu nazwi mokano nga na yo namoni ebongi tofundana bakatalika mosima bongo tolimbisana ngai namoni ebongi toboyana na bandambo nzema nsima bongo yebade osalaki mabe adamakuta ebongi tofundana bakatalika mosima bongo tolimbisana ngai namoni ebongi toboyana na bandambo nzema nsima bongo yebade osalaki mabe bakomela lelo na diwa nasuka moka oko bana mboka bakomela lelo na bobu sheelikisala oko bana mboka bakomela lelo na malu malu na kalebaseko kwanzelanga litoi na losala ya soso nayokani te pembeni na yo sheri na maeketue wana nde paradi ee zonga zonga e adamoketa oko zonga zonga e atango balobi mingi mpo na yo nakotika te sheri walenga zota bombo zota biskui zota shokola osimbe bukani betu nanga bote africaine betu na ngai la mama zai wazo elle porte toujours la robe de l'aurore lelelelilelelelelile ah je l'aime bien zota bonbon zota biscuit zota chocolat osinde bukani bose premier ajona diwas sheri kayaya sasi wana ngai tele na jerio bana ya kaneto lelelelilelelelelile je l'aime bien zota bonbon zota biscuit zota chocolat aussi mes bukani ah ah ah ah eva eva eva Yeah. kana mokanda ya suka e sheria ke inali kambona motema e otikinga na mopanga na nzoto e walenga e zota bomba zota biskri zota chokola osive bukani bose premye ajos na diwas sheri kayaya sasi wanangai tele na jerio bana ya kaneto Ay, je l'aime bien. Sota bonbon, sota biscuit, sota chocolat, aussi que boucadi. C'est pas du yo-yo, monte ma coupe.